Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur. İyi günler sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Selim Badur. Ben Ayşegül Tözeren. Efendim bugün 9 Nisan 2021 saat 13. 95.0 Açık Radyo'da Önce Sağlık programındayız. Ve konuğumuzu, bu özel bir konuğumuz var. Tüm değerli katılan programımıza konuklarımızın hepsi değerli ama bugün özel bir konuk ağırlayacağız ve kendisini her zaman olduğu gibi Ayşegül tanıtıyor. Çok teşekkür ederim. Bugün konuğumuz gerçekten özel çünkü özel olarak da seçtiğimizi belirtmek istiyorum. Vaka sayıları çok artıyor. Artık 50 binlerin üzerine konuşuyoruz. Bizce tabii hani bu vakanın artışını sahada bir bilim insanı, bir hekimi de çağırabilirdik ama biz bu sefer seçimimizi farklı kullandık ve umuda da çok ihtiyacımız olduğunu düşündük. Çünkü umut olmadan da ilerlemek çok zor ve bize umut verebilecek bir ismi çağırdık. Aslında programımızda çok da anıyoruz kendisini, kendisinin haberi yok ama Profesör Doktor Mayda Gürsel konuğumuz. Mayda Hanım, Mayda Hocamız ODTÜ'lü, ODTÜ'den ama doktorasını farklı ülkelerde de yapmış. University of London'da immünoloji doktorası yapmış. Hani konunun nereye geleceğini sizler zaten anlıyorsunuz diye düşünüyorum. Moleküler biyoloji ve genetik bölümünden Mayda Gürsel. Evet, aşıya geleceğiz, yerli aşıya geleceğiz. TÜBİTAN aşı platformu var ve o projenin yürütücüsü bir kadın bilim insanı. Bir gün yerli aşımız bir kadın bilim insanının liderliğinde, yürütücülüğünde gelirse de sanıyorum herkes çok onurlanır diye düşünüyorum. Böyle heyecan ve onur veren bir program. Mayda Hanım'ı tanıttım zannediyorum. Çok çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Mayda, çok teşekkürler katıldığın için, bize vakit ayırdığın için. Ayşegül'le biz konuk kim ağırlanmalı bu hafta diye konuşurken Ayşegül Sayın Mayda Gürsel'i ağırlayabilsek dedi. Ben dedim ki ya hiç rahatsız etmeyelim. Mayda şimdi o kadar meşguldür ki Mayda'nın laboratuvara ayıracağı vakit sanki böyle bilimden, işinden koparmışım gibi geliyor. Onun için aramayalım Mayda'yı dedim. Bir süre tereddüt ettik ama daha sonra hadi dedim ya bir deneyeyim ve bu şekilde sana ulaştık İhsan işin vasıtasıyla. Gerçekten bu yoğun çalışma sırasında, yani insanın konsantrasyonunu da bozan bir şey laboratuvar çalışırken böyle bir programa katılmak, ama bizi kırmadığı için gerçekten bütün yüreğimle çok çok teşekkür ediyorum Mayda, sağ ol. Ben çok teşekkür ederim. Peki, şimdiki Ayşegül'ün sorularıyla başlayacağız ama en azından şunu belirteyim. Türkiye'de başlangıçta 16 kadar yerli aşı hazırlama ön çalışmaları başlamıştı. Bunlardan bir kısmı farklı nedenlerle durdu. Ama şu anda hem Erciyes Üniversitesi'nin hem sizin yaptığınız ODTÜ Bilkent işbirliğiyle yürütülen iki aşı çalışması, bilebildiğim kadarıyla, bunları eğer yanlış bir şey söylüyorsam lütfen düzelt, ön planda, önde. Ama sizin yaptığınız çalışmanın beni çok heyecanlandıran, çok benim için benim aklımda önemli kılan bir özelliği var. Çünkü sizin teknolojiniz o çok sık adını duyduğumuz mRNA ya da vektör teknolojisi veya klasik inaktif aşı hazırlama değil, tamamen farklı bir yöntemle, VLP diyebileceğimiz virüs benzeri partiküller üzerinden bir aşı hazırlama. Biraz oraya bakacağız. Hemen belirteyim. Hem Mayda hem eşi Sayın İhsan Gürsel. Her ikisi de uzun yıllar yurt dışında aşıların bu ek katkı maddeleri, onun etkisini güçlendirecek maddeler olan adjuvanlar üzerinde çok deneyimli insanlar. Ve Ayşegül bahsettiği gibi yurt dışında farklı kurumlarda çalışmalarını sürdürdükten sonra son aşamada da Amerika'da FDA diye anılan Food and Drug Administration laboratuvarlarında görev yaptılar. Niye döndüklerini de Mayda çok güzel anlatmıştı bir gazete röportajında. Belki Onu da sonradan dinleriz. Ama bütün bu hani uzun girişten sonra ben ilk soru için Ayşegül'e sözü bırakayım ya da soruyu sorması için kendisine mikrofonu terk edeyim. Buyur Ayşegül. Çok teşekkür ederim hocam. Yalnız bir de şunu söylemek istiyorum. Ben sosyal medyayı da takip ediyorum. Sosyal medyada hekimler zaten takip eder bizi ama bu programda yazarlar, şairler inanılmaz bizi takip ediyorlar, takip ettiklerini belirtiyorlar. Demek ki umut edebiyat ve şiirin de konusu diye düşünüyorum. Tabii sen bugün hiç... ümit aşılayacağız falan deyince acaba bir yaşam koşu falan mı çıkaracaklar diye de merak etmişler. Peki, hadi. Umarım çıkarmayız hocam. Şimdi Selim Hoca yerli aşılarla ilgili bir giriş yaptı zaten. Biz size soralım. Sizin çalıştığınız yerli aşıda ne durumdayız? Bu aşının teknolojisi nedir? Nasıl olacak? Biraz da gündelik dilde anlayabilecek şekilde herkesin açıklayabilirseniz çok seviniriz. Tabii. Biz bu TÜBİTAK ilaç aşı platformu altında 8 aşı çalışan gruptan bir tanesi olarak geçen sene Mart ayında projelere başladık. Projelerin neden 8 tane var? Farklı yaklaşımları desteklemek istiyordu TÜBİTAK. Bizim de yaklaşımımız diğer aşılardan farklıydı. Diğer grupların aşısından virüs benzeri parçacık aşı yapmayı önermiştik biz. Bu platform içinde yine inaktive aşı ama Çin'in inaktive aşısından farklı olarak daha farklı bir aşı güçlendirici ajan da ekleyerek çalışan grup var. Mesela Osman Erganiş hocamız, Ankara Üniversitesi'nden Hakan Akbulut hocamız, o adenovirüs kökenli bir aşı üstünde çalışıyordu. Biz de virüs benzeri parçacık aşılarla bu platformun bir üyesi olduk ve çalışmalara başladık. Virüs benzeri parçacık adı üstünde virüse benzer bir parçacık yapmaya çalışıyorsunuz. Yani virüsü virüs yapan proteinleri, bu proteinler bir araya geliyorlar. İçinde de virüsün enfeksiyon yapabilmesine yol açan bir genetik şifre var. Bu genetik şifre bir takım proteinlerle kaplanıyor diye düşünelim ve bir üç boyutlu yapısı oluyor bu top gibi düşünecek olursanız virüsü. Biz de bu içindeki genetik şifre olmadan sadece bu top yapıyı taklit eden bir aşı teknolojisi bu virüs benzeri parçacık. İhsan buna dublör virüs ismi veriyordu. Yani virüs ama dublör virüs, gerçeği değil. Evet. Enfeksiyon yapmayan bir şeklini taklit ettiğiniz aşı. Bunun ne avantajı var? Bu tür parçacık halinde olması bağışıklık sistemi tarafından daha iyi tanınmasına yol açıyor. Üstündeki mesela o hep bahsedilen bizim akciğerlerimizdeki işte hücrelerde bulunan ACE2 reseptörüne bağlanan spike proteini, bunu da tekrarlı bir biçimde, yüzeyinde tekrarlı bir yapı halinde bağışıklık sistemine sunduğunuz için daha iyi bir tanıma yapabiliyor düşüncesiyle buna başladık. İçine de Selim hocamızın bahsettiği gibi aşı güçlendirici bazı adaylarla karıştırıp aşımızı hazırlamış olduk. Şu anda faz 1 aşamasında gönüllülere denenmekte. Faz 1 biliyorsunuz bizden bağımsız bir kuruluş tarafından yürütülmek durumunda. Biz de heyecanla inşallah faz 1 sonuçlarını beklemekteyiz. Mayda, bir şey soracağım. Bu virüs benzeri parçacık temelli aşılar, bir kere RNA aşılarından farklı olarak bu aşı teknolojisini hayata geçtiğini ve bunun örneğin papiloma aşılarında kullanıldığını biliyoruz. Bu bir... Evet. Önemli bir durum. Yani bu denenmiş ve başarılı olmuş bir teknoloji. Evet. İkincisi de siz faz 1 çalışmalarına geçtiğinize göre hayvan deneylerini bitirdiniz anladığım kadarıyla. Değil mi? Evet, hayvan deneyleri bitti. Neydi Evet. Onlarda elde ettiğiniz sonuçlar? Biraz hayvan deneyi sonuçlarından bahseder misiniz? Tabii aşıyı farelerde, transgenik farelerde, sıçanlarda deneme fırsatımız oldu. Tabii çalışıp çalışmadığını anlamak için en önemli baktığımız şeylerden bir tanesi antikor oluşturup oluşturmadıkları hayvanların. Ve değişik dozlar deniyorsunuz önce. Belli dozlarda çok iyi immün yanıtlar aldık. Yani özellikle spike proteinine karşı. Bizim aşımız 4 tane virüsün yapısal proteinini içeriyor. Bunlardan bir en önemlisi spike üstünde olduğu için. Ona karşı özellikle de reseptör bağlama bölgesine de karşı çok güçlü bir antikor yanıtı elde edildiğini gördük. Aynı şekilde bir başka yapısal protein var, nükleokapsin. Ona karşı da antikor oluştuğunu görmüş olduk. Nötralizan antikor oluştuğunu sıçanlarda gözlemledik. Ve bu şekilde yola çıktık. Bir de yine transgenik farelerde challenge deneyi diye geçiyor. Yani ne yapıyorsunuz? Fareleri aşılıyorsunuz. Bağışıklık geliştikten sonra canlı virüs uyguluyorsunuz. Bu çalışmayı da TÜBİTAK MAM ekibi, Şaban Tekin Hoca ve ekibiyle şu anda yürütüyoruz zaten. O da koruyup korumayacağı üzerine de ek bilgiler verecek bir çalışmanın sonuna gelmek üzereyiz. O da yakın zamanda onun da bilgisini edineceğiz herhalde. Bu biraz önce değindiğin virüs benzeri parçacıklar yöntemiyle hazırlanan bu SARS-CoV-2 aşısında spike protein dışında başka 3-4 tane daha yapısal protein de var. Bu çok önemli bir şey yani bana kalırsa bu açıdan bu kadar tanımlama bile onun benim değerlendirme RNA ve vektör aşıları mevcut RNA ve vektör aşılarından daha üstün kılmakta. Bu önemli bir avantaj. Daha komple, daha bir bütün halinde bir uyarı yapmakta. Sadece spike değil, diğer proteinleri de uyaracaklar. Üstte. Evet. Zaten bizim bağışıklık sistemimiz sadece antikor üreterek çalışmıyor. Tabii. Bir de T lenfosit dediğimiz çok önemli bir grup var. Bu diğer proteinlerde T lenfositlerin tanıyacağı epitop dediğimiz bölgeler de var. Yani o zaman daha güçlü bir T lenfosit yanıtı oluşturmak mümkün olabilir hipotetik olarak, ama tabii bütün bunları özellikle faz 1'de göreceğiz öyle olup olmadığını. Zaten aşama aşama bu denemelerle hipotezlerimizi de doğrulama imkanı inşallah bulacağız diye ümit ediyoruz. Evet. Peki Mayda, o zaman T lenfosit yanıtına da bakıyorsunuz bir yandan, öyle mi? Evet. Çok önemli çünkü diğer aşılarla ilgili, evet. Çünkü diğer aşılarla ilgili T lenfosite çok değinmiyor. Süper, çok iyi. Evet, yani hem sitotoksik hem de yardımcı diye geçiyor bu T lenfositler. Biz farelerdeki çalışmalarımızda T lenfosit yanıtlarını da değerlendirmiştik. Çok güzel. Onlarda da olumlu sonuçlar almıştık. İnşallah insanlarda da benzer sonuç almak mümkün olur. Evet Ayşegül. Şu anda piyasada aşılar var ve yapılıyor insanlara. Evet. Virüs benzeri parçacık şu anda piyasada bu tür bir aşı yok anladığım yok. Kadarıyla değil mi? Evet. Doğru anlıyorum. Evet. Yok. Değil. Ama yani dünyada var çalışan. Çalışan karşı. Var. Piyasada tabii, satışta tabii var. Olan şu anda var mı? Yok. Yani Selim hocamızın bahsettiği human papilloma virüse karşı mesela Gardasil diye bir var, ama COVID kapsamında şu anda özel acil kullanım onayı almış VLP kökenli bir aşı şu anda yok. Yok. Evet, bu yakın, bu açıdan en yakın önemli. Kanada herhalde. Evet. En yakın sanırım Kanada. Onlar bitkide bir VLP yapıyorlar ama spike proteinine hedef alan VLP yine. Mayda, adjuvan kullanacak mısınız? Evet. Adjuvant olarak da en eski bilinen adjuvant alum. Ama alumun evet. Böyle biraz bir modifiye edilmiş. Evet, hayır yok, normal alüm ama onun yanına bir de CPC kullanıyoruz biz. Yani alüm evet, artı CPC oligonükleotit kombinasyonu. Yeni çift adjuvanlı, ilginç yanıtı, evet. Çok da güçlendireceksiniz. Peki bütün bu fare deneylerinde falan da bu adjuvan ilaveli kullandınız tabii, değil mi immünojeni? Tek adjuvantlı kullandık. Örneğin alümü tek başına, CPG'yi tek başına, ikisinin kombinasyonu bir arada. Bu CPG oligonükleotitleri çünkü daha kalıcı yapıyorsunuz alümle bir arada. O zaman daha düşük evet. doz kullanabiliyorsunuz. O da aşınızın maliyetini de düşürmüş oluyor. Onun için biz böyle bir kombinasyon yaptık. Alümün da istenmeyen bazı etkileri oluyor. CPG o etkileri minimize eden bir adjuvant aynı zamanda. Bütün bu parametreleri de değerlendirmiştik. Alüm artı CPG kombinasyonu olacak adjuvant kısmı. Zaten hem senin hem de İhsan'ın uzun yıllardan beri bu CPG konusunda büyük deneyiminiz var. O konuda hep çalışıyordunuz. Evet. Peki bir müzik arasına gitmeden önce son bir soru. Bütün bu bahsettiğin tabii. süreçler, yani bu partiküllerin hazırlanması, adjuvanların eklenmesi, farklı adjuvan ve immünojen kombinasyonlarıyla hayvan deneyleri, bütün bu çalışmalar sırasında ben biliyorum İhsan da bahsetti, bizim programımızda değindi. Bir takım malzeme olsun, cihaz olsun, hayvanlar olsun, transgenik fareler olsun, bunların temini konusunda ilginç bir gözleminiz var. Orada bu gelişmekte olan ülkelerin aşı hazırlaması konusunda ciddi bir engel oluşturuyor bu durum. Biraz bundan bahseder misiniz? Zorluklar neydi yaşadığınız? Tabii şimdi birçok aşı çalışan grup aşıyı hazırladınız, saflaştıracaksınız. Böyle belli kolonlar var, kolon malzemeleri var. O kolonlarda kullanmanız gereken, bunu tabii yurt dışında belli firmalar üretiyor. O firmalardan bunu ısmarlıyorsunuz. Ama diyorlar ki elimizde kalmadı. Neden? Çünkü özellikle hani büyük aşı üreticileri de benzer kolonlara ihtiyaç duyuyorlar. Onlar da aynı yerlerden alıyorlar. Ve büyük firmalara her zaman bu durumlarda öncelik tanınıyor. Hani, o yüzden gecikmeler oluyor, ham maddelerle ilgili gecikmeler oluyor. O da sizin takviminizi bayağı geriye itiyor. Daha fazla para vereyim deseniz bile hani önüne alabileceğiniz bir durum değil. Evet. Herkes aşı üretmekle meşgul. Çok tabii bu da ciddi bir sorun aslında. Hani her şeyde dışa bağımlı olmanın ne kadar yani, aslında sakıncalı olduğunu gösteriyor. Yani varsıl ülkeler değil, sadece varsıl ve büyük firmalar da bir yerde bilimi önünü hani kendilerine yontup kapatıyorlar bir yerde. Biraz önce de söylüyordun, Afrika'da, Asya'da her isteyen istediği şekilde araştırma yapamıyor. Bir de hem bu konu hem de şu şeye değinir misin? Bu onay alınması lazım bir laboratuvarın aşı üretme işine başlaması için. Oradaki zorluklardan evet. bahsediyorduk. Biraz orayı da anlatır mısın lütfen? Evet, bu aşıyı her yerde üretemiyorsunuz. Sadece iyi üretim uygulamaları belgesi olan yerlerde ancak üretmeniz mümkün. Bu iyi üretim uygulamaları gerçekten hem aşıların güvenliği için önemli kurallar, evet, ama insanın canından bezdirecek kadar korkunç kurallar diyebilirim. Zamana karşı yarıştığınız bir şeydi. Bu GMP'yi de hiç aklınızdan çıkartmadan ona uygun olarak yürütmek lazım. Çok kısa bir örnek vereceğim. Çok hani anlaşılabilir olsun diye yemek pişireceksiniz. Evet. Soğan var. Diyorlar ki önce size bu soğan tamam ama sen bunun soğan olduğunu ispatlayacaksın. Bunun için bir takım testler yapıyorsunuz. Sonra soğan kullanacaksın ama şu kadar metreküplük bir soğan olacak bu. Bu soğanı keserken bıçak mı kullanacaksınız? İşte 12'ye 8 santimlik bir bıçak olacak. Onu 12'ye 8 santim olduğunu ispatlayacaksınız. Keskinliği şöyle olacak. Her soğan tanesi 1 santimetre küp olacak. Pişirdiğiniz yemekten de, yemeği pişirdiniz, bitirdiniz. Şimdi bana şunu ispatlıyorsunuz diyorlar. bu pişmiş yemeğin içinde kaç gram soğan olduğunu bir şekilde bana göstereceksin, ispat edeceksin gibi. Yani bunlar her biri farklı yaklaşım geliştirmeniz gereken ve bu geliştirdiğiniz yaklaşımı da üç ayrı gün mesela birbirine aynı şekilde tekrarlayabildiğinizi gösterdiğiniz bazı aşamaları var. Bunlar tabii çok büyük bir iş gücü. Bunu sadece biz yapmıyoruz. Çok büyük bir ekiple çalışıyoruz. Elbette bu işte en önemlisi sevgili öğrencilerimiz. Onlar olmasa zaten buralara asla gelemezdik. Ama onun ötesinde o kadar çok kişinin emeği var ki. Bu ilaç firması çalıştığımız Nobel, onların ekipleri olmasa, dolum tesisi var yine Nobel'in, onların ekibi olmasa, aynı şekilde Pendik Veteriner Araştırma Enstitüsü'nün çok kıymetli ekibi var. Platformdaki hocalarımız, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal Hoca, yani ne sorunumuz olursa her zaman yanımızda. Bahsettiğim gibi TÜBİTAK Mahmut Şaban Tekin Hoca ve ekipleri. Yani bu aşı bizim aşımız derken hakikaten bu ülkenin aşısı. Çünkü çok büyük bir ekip işi. Yani bunu sadece bize endekslememek lazım. TÇK'daki üyeler de gece gündüz bunları denetlemek için çalışıyorlar. Hakikaten böyle bir kişinin değil aşı. Çıkabilirse çok kişinin çabasıyla çıkacak bir şey. Hakikaten. Madem bu iyi üretim uygulamaları belgesini, sertifikasını kim veriyor? Bunu Türkiye işte tıbbi ilaç TİÇK kurumu veriyor, evet, yani bu belgeyi. Tabii Sağlık Bakanlığı'na bağlı bir kuruluş. Önce geliyorlar, denetliyorlar tesisi. GMP altyapısına uygunluk olmama açısından. Ondan sonra bu belgeleri onlar veriyorlar. Türkiye'de de GMP sertifikasına sahip aşı için. Çünkü ilaç için GMP sertifikasına sahip, tabii, firmalar var. Ama aşı için ayrı bir durum söz konusu. Tesis sayımız neredeyse yok gibiydi. Bu süreçte onların GMP sertifikaları sağlandı. Firmalar tabii olan eksiklerini hemen tamamladılar. Ve bu sayede en azından aşı üretebilecek birden fazla firma şu anda Türkiye'nin bünyesinde var. Bazen soruyorlar, pandemi biterse, hiç önemli değil. Bu tecrübe hakikaten ülke için çok önemli bir tecrübe. Birçok firma hani bu tecrübeyi elde etmeye başladı. Yetişmiş insan gücü. Diğer aşılarımızı da eminim yakında inşallah bu ülke üretmeye başlayacaktır. Evet, bu çok önemli bir nokta. Bu GMP belgesini, yani sizin ürettiğiniz aşının dünya standartlarında kabul görmesi için Türkiye'deki onay mercilerinin onayı tamamlandıktan sonra bunu yurt dışında da mı onaylatıyorsunuz ayrıca? Öyle bir süreç var mı? O tabii şöyle, yani şimdi faz 3 aşamanızı sadece kendi ülkenizde yaparsanız o kısım daha zor. Lokal kalıyor. Onun için evet tabii oralara başvursanız bile hani çok merkezli bir faz 3 yürütülürse, birden fazla ülkede yürütülürse ve bütün bu kuralları sağladıysanız ondan sonra FDA ya da EMA gibi kuruluşları, Avrupa'nın kuruluşlarına başvurup o ülkeler içinde bu aşı için izine başvurmanız mümkün olabilir. Ama bütün dosyalarınız incelenir, bütün sonuçlarınız incelenir. Uygun bulunursa da onay alabilirsiniz. Ama dediğim gibi faz 3'ü sadece kendi ülkenizde yaptıysanız oralara da kabul almak biraz imkansız diyebilirim. Peki Mayda, çok teşekkürler bu şimdiye kadar anlattığın bu önemli ve bizler için de ilk kez duyduğumuz bilgileri aktardığın için. Bir müzik arasını seni dinlendirelim 2 dakika. Pete Seeger'dan geliyor ilk parça. Which Side Are You On? Phil Spector'dan dinledik. Which Side Are You On isimli parçayı seslendirdi. 9 Nisan 2021. Açık Radyo'dayız ve 95.0 Açık Radyo önce sağlık programında Profesör Doktor Mayda Gürsel'le Türkiye'deki yerli COVID-19 ya da SARS-CoV-2 aşısında en önemli aşamalara gelmiş bir aşı modelini konuşmaktayız. Profesör Mayda Gürsel ve Profesör İhsan Gürsel'in birlikte ODTÜ Bilkent İşbirliği. Ama sadece bu iki kurum değil, TÜBİTAK'tan Sağlık Bakanlığı'na işte farklı kurumlardaki katkı veren diğer gruplarla birlikte oluşturdukları önemli bir platform. Evet Ayşegül, söz sende. Ben Mayda Gürsel'i dinlerken şu GMP kurallarını anlatması dikkatimi çekti. Aslında bu bir yandan da çok olumlu. Bizi dinleyen, aşı tereddütü yaşayan bireyler varsa GMP kurallarının ne kadar özenli olduğunu görsünler. Yani bu sosyal medyadaki saçma videolar gibi bir şey değil. Adım adım takip edilen ve sadece tabii ki bizim ülkemizde değil, dünyanın her köşesinde bu kadar özenli, bu kadar katı olan bu iyi üretim koşullarında bu aşılar üretiliyor. Ondan dolayı hani şunları dinledikten sonra bence kimsenin aşı tereddütü kalmasın. Çünkü hani yüzünüze sürdüğünüz bir yağ, içtiğiniz, yediğiniz bir şey bence çok daha riskli olabilir. Çok katı kurallarla bu aşılar üretiliyor. Tüm dünyada çok katı kurallarla. Belki şu dünyada maruz kaldığımız en güvenli şey COVID-19 aşısı olacak gibi geliyor bana. Soluduğumuz havaya kadar çok riskli. Ama bu gerçekten hani bu kadar endişe edip sosyal medyada araştırmamıza, Google'da araştırmamıza rağmen belki bu yüzyılda maruz kaldığımız en güvenli şey de COVID-19 aşısı olacak gibi geliyor. Bunu da belirtmek istiyorum. Çünkü aşı tereddütü çok riskli bir durum. Ülkemizde de çok yok. Bundan memnunuz. Ben farklı bir soru sormak istiyorum size. Bizi dinleyen tıp fakültesi öğrencileri de var. Ve tabii heyecanla dinliyorlardır eminim veya sağlıkla ilgili konuları seçmek isteyen lise öğrencileri olabilir dinliyorlardır. Bu aşı bulmak nasıl oluyor? Mesela siz virüs benzeri parçacık aşısı kullanmaya karar verdiniz. Aslında human papilloma virüste kullanılan bir aşıyı COVID-19 virüsüne karşı deniyorsunuz. Nasıl oluyor böyle şeyler? Birden bir gün aklınıza evreka buldum deyip başlıyor musunuz? Sanıyorum böyle olmuyordur diye tahmin ediyorum. Yok, öyle olmuyor tabii ki. Şimdi bir kere bu aşıyla ilgili çalışacaksanız tabii ki en önemli şeylerden bir tanesi bağışıklık sistemini çok iyi bilen biri olmanız lazım. Yani şöyle düşünülüyor Türkiye'de, maalesef biz bunu daha önce de görüyoruz. Her rekombinant protein üreten aşı yapabilir diye. Hayır, değil. Aşı çok büyük bir uzmanlık alanı isteyen bir konu. Dediğim gibi bunun ABC'sinde immünolojiyi çok iyi bilmeniz lazım. Çünkü testleriniz de zaten ondan sonra neyi ölçmek istiyorsunuz? Nasıl bir aşı yapmak istiyorsunuz? Hangi enfeksiyöz ajana karşı yapmak istiyorsunuz? Yani bu işin mikrobiyolojisini bileceksiniz, immünolojisini bileceksiniz, moleküler biyolojisini bileceksiniz. Hepsini birleştirerek, tabii bunun içinde sonra formülasyon var, farmakolojisi de giriyor işin içine. Bunlara da destekleyici grup elemanlarınız olması lazım. Hepsini bir araya getiriyorsunuz ve geçmiş tecrübeler, yani değişik aşılar var, inaktif aşılar var, işte atenüe aşılar var. Bu tecrübeleri de çok çok iyi bileceksiniz. Ondan sonra benzer bir yol kullanarak bir aşıyı bir araya getireceksiniz. Yani bu bir keşif değil aslında. Bütün yaptıklarımız, dünyanın her tarafında yapılan çalışmalar, geçmişteki çalışmaların üstüne basarak yapılmış bir şey. Yani literatürü çok iyi bileceksiniz, deneyimi bileceksiniz o aşılarla ilgili. Ve bu bütün bilgileri bir araya getirerek bir ürün ortaya çıkaracaksınız. Ama bu demek değil ki bu ürün başarılı olacak. Bakın Merke, ki Merck'in çok ciddi bir aşı deneyimi var. Bu SARS-CoV-2 aşısı işine Merck de girdi. Ama erken aşamada bıraktılar. Çünkü bu kadar tecrübesi olan bir firma bile geliştirdikleri aşı çalışmadı mı çalıştı ama konvalesan yani hastalığı geçirip iyileşmiş kişilerin antikor düzeylerinden daha düşük antikor düzeyleri oluşturduğu için aşı ben dedi bunu daha fazla götürmeyeyim. Çok başarılı olmayacağını düşündüler. Bu tür örnekler de var. Tabii bir şey düşünüyorsunuz. Fransızların Sanofi firması aynı şeyi yaşadı. Sanofi aynı şeyi yaşadı. Avustralya'daki Queensland Üniversitesi yaşadı. Yani bir takım sorunlar yaşadı. Evet. Tabii. Yani o yüzden hani bir tane aşı bulduk diye bir şey yok. Aşıyı yapmanızın değişik yolları var. Birini seçiyorsunuz ama bunun başarıya ulaşıp ulaşmayacağı da zaman içinde özellikle insan deneyleri klinik aşaması denemeler yani sırasında ortaya çıkıyor. Farelerde çok başarılıydı bu bahsettiğim aşılar. İnsanlara geldiğinde durum tamamen değişik olabiliyor. Mayda, insan deneylerine geçtiğinizde faz 1, hadi biraz daha kısıtlı sayıda ama faz 2 ve özellikle faz 3'te ciddi bir aşı üretmeniz lazım. Bu aşı faz çalışmaları içinde değil mi? Tabii. Bir yandan da o var tabii. Yani için çalışmasındaki bulgular ve oradaki hazırlıklar, orada yaptıklarınız ile seri üretmeye geçme hazırlıklarındaki yaklaşım çok farklı. O işin tabii ayrı bir boyutu. Evet, yani aynen o, öyle. Bir de o sorun şimdi, var. Ya da orada sorunlar var. O da hani tek bir arabayı elle belki bir araya getirebilirsiniz. Ama o arabadan her gün 1000 tane yaptığınızı düşünün. Artık elle bir araya getiremediğiniz bir şey. Bunun da ölçek büyüttüğünüzde tabii bazı parametreleri değişmesi gerekiyor. Onlar da hep üstünde düşündüğümüz, o yüzden de uykularımız da kaçmış durumda stresten dolayı diyeyim. Tabii bunun da yolları var. Biz hani ölçek büyütmeye çok uygun bir teknoloji seçtik. Öyle ki hani küçük ölçeği çarptığınızda belli bir faktörle katmanız gereken kimyasallar lineer bir şekilde arttığı için hani daha önceki teknoloji, çalışan teknolojileri ölçek açısından kullandığımız için çok sorunumuz inşallah olmaz diye düşünüyoruz. Yavaş yavaş biz de ölçek büyütüyoruz şu ara zaten. Çok iyi. Ayşegül soru. Bende var da seninkileri alın. bir tane sorayım o zaman. Bir buçuk sorayım. Bir sen sor, bir ben sorayım. Hadi başla. her şey iyi gitse. Bu aşı ne zaman halkla buluşur? Evet, çok zor bir soru çünkü şöyle, şimdi biliyorsunuz faz 1, 2, 3 diye gidiyor bu çalışmalar. Biz daha faz 1'deyiz. Faz 1 neresinden bakarsanız 2 aylık bir süreç. Daha sonra sonuçların değerlendirilmesi var. Bağımsız Veri İzleme Komitesi değerlendiriyor sonuçları. Daha sonra TÇK da tabii ki Sağlık Bakanlığı da değerlendiriyor. Bu olumlu çıkarsa sonuçlar, mesela ilk faz 1'in şartı güvenilirlik. Yani bir ciddi bir reaksiyon görülmediği takdirde faz 2'ye geçiyor. Daha yüksek sayıda insanda. Faz 2'de tabii yine aşının güvenilirliği önemli. Onun yanında etkinlik. Yani bu sefer diyorsunuz ki benim aşım şu kadar iyi antikor üretiyor. Bunu da göstermeniz lazım. O da neresinden bakarsanız bakın yine bir iki aylık süreç. Faz 3 ise binlerce kişiye gittiğiniz dönem. Orada birçok hastane merkezi olacak. Bütün bu veriler toplanacak. O da neresinden bakarsanız bakın bir 4 aylık süreç. Yani bu aşının hani bu yaz hazır olması diye bir şey söylemek mümkün değil. bütün bu klinik çalışmaların başlatılması, sonuçların alınması, en iyi ihtimal hani seri üretime geçiş belki yıl sonu gibi olabilir diyebiliriz. Evet. Tabii çok iyimser bir tahmin olarak söyleyebilirim. Her şey yolunda giderse. Mayda, biraz evet. Sizin çalışmalarınızın dışına çıkacağım. Tabii. Dersen senin immünoloji ve viroloji, seroloji bilgine dayanarak oradan yararlanmak istiyorum. Hem de açık radyo dinleyicilerin bu konuda bilgi edinsinler. Şimdi bize genellikle aşı yaptırdım. Şu anda Türkiye'deki işte iki inaktif ve RNA aşısını yaptıranlar var. Aşı yaptırmadan önce de yaptırdıktan sonra antikor testlerine başvuruyorlar. İnanılmaz bir kaos var o konuda. Ben bunun gerekli olmadığını düşünenlerdenim. Ne diyorsun bu antikor testleri için? Antikor testleri ne gösteriyor? Çünkü aynı test örneği İki farklı kitle çalışıldığında birinde sıfır, diğerinde bin çıkıyor. Böyle örnekler var. Evet. Bunun bir standartizasyonu yok, bir şey yok. Ne diyorsun bu konuda? Çünkü ben yurt dışında bir toplantıda hep bu konu gündeme getirmeye çalışıyorum. Ve orada hiç kimsenin antikor baktığı yok. Kimse merak bile etmiyor. Böyle bir yaklaşım yok. Ama bizde nedense böyle bir ticari bir kaygıyla antikor meraklısı olduk testi. Bir de senden duymak istiyorum bu konuyu lütfen. Bence de tamamen vakit kaybı. Şimdi bir örnek vereyim. Pfizer'in aşısı iki doz halinde yapılıyor. Aslında bu klinik çalışmalara bakacak olursanız faz 3 çalışma sonuçlarını, etkinlik çalışması, aşı korumaya 14. günde başlıyor. Bunu göstermişler. 14. günde antikorlara bakıyorlar. Antikor yok ortada daha. Yani nötralizan sıfır hani. Daha antikor oluşmadan, yani yeterli bir düzeyde oluşmadan koruma sağlamaya başlıyor. Demek ki her şey antikorla da açıklanamıyor diyoruz. Yani nötralizan antikor özellikle. Onun için bakıp da morallerini bozup da bu sefer baksalar ne olacak? Tabii, antikor tabii, çok yüksek değil. Kime göre karar verecekler? Bu kitler standartize değil birçoğu. Arbitrary unit şeklinde sonuç veriyor. Sistemi gereksiz yere kullanmış oluyorlar bence. Kafalar karışıyor. Merak etmesinler. Evet. Kafalar karışıyor. Bu çok önemli bir nokta. Bir de çeşitli aşılar kullanılırken hani şu anda pratikte uygulamada olan aşılar olduğu için o konuda da bir iki soru var sana. Örneğin vektör aşıları. Yani Oxford AstraZeneca aşısı. Buna ait çok fazla sayıda spekülasyon yapıldığını görüyoruz. İşte emboliydi, koagülopatiydi, bu pıhtılaşma, tıkanma filan. Aslında bu tip haberler aşı karşıtlarının eline geçip çok rahat kullanılabiliyor. Biz belki de işte 10 bin tane aşı yaptıran insanda 16 tane sağlık sorunu var ve aşı yaptırmayan kesimde de belki toplum genelinde bu oranda aynı sağlık sorunu yaşanıyordu. Bunlar hiç irdelenmeden bana kalırsa Dünya Sağlık Örgütü ve EMA'nın Avrupa İlaç Ajansı'nın bir yanlış açıklamaları oldu. Evet sorun var ama yararı daha fazla dendi. Tabii bu insanların kafasını çok karıştırıyor. Bu çok konuda ne diyeceksin? Yani kesinlikle katılıyorum. Değil mi? Yani bu benim anlamam mümkün değil böyle bir ortamda hele. Çünkü bir toplumsal bağışıklık sağlanacaksa hani aşılama oranının yüksek olması lazım. Bir toplumun kesinlikle. Örneğin Fransa'da yarısı aşılanmazsa tarz bir takım işin politik ya da stratejik noktalarının da önemini altını çizmekte karar var herhalde değil mi? Ne diyorsun? Kesinlikle yani ben de AstraZeneca'nın yani İngiltere'de 18 milyonun üzerinde AstraZeneca aşı kullanıldı. Sanırım bu trombus oluşumu işte pıhtılaşmayla ilgili sorun 30 gibi kişi de gözlemlendi. Şimdi bu toplumun milyonlarca kişiden yine pıhtılaşma sorunu olan, aşı olmasa da olan eminim olacaktır. Bunun belli yüzdeleri var. Zaten Dünya Sağlık Örgütü bu direkt aşıyla bağlantılı değil diye açıklama yaptı. Hani beklenen pıhtılaşma yüzdesine yakın bir şey olduğu için ben bunun biraz politik olduğunu düşünüyorum. Yani AstraZeneca 3 dolara aşı üretti. Bu özellikle düşük ekonomisi gelişmemiş ülkeler için can kurtaran bir rolü olacak bir aşıydı. Brexit de oldu biliyorsun. Belki İngiltere'yi de bir cezalandırma politikası mıdır diye de düşünmedim değil. Tabii bu bir spekülasyon benim açımdan. Olabilir. Ama çok büyük zarar verdi diye düşünüyorum bu açıklama. Sorumsuzca bir açıklama yaptı EMA diye düşünüyorum ki hala aşının direkt bu şeye yol açtığıyla ilgili elimizde ciddi bir kanıt gözükmüyor şu anda. Ama şunu söyleyebilirim aşı karşıtlarıyla ilgili. Aşı karşıtları... Mayasa, efendim hocam? Sesiniz koptu. Sese sorun oldu. Mayda hocam siz devam edin isterseniz. Hocam ses geri geldiğinde soracaktır. Yani ben bu aşı karşıtlarını hiç dinlenmemesi gerektiğini düşünüyorum. Tabii. Ya Mayda şöyle düşünüyorum. Efendim. Yani demin bahsettiğim bu AstraZeneca'nın ucuz olmasının yanı sıra bir de AstraZeneca'nın saklama koşulları da çok iyi. Yani ötekiler eksi 20 tabii, ya da 70 derece isterken bir de ben buzdolabında saklanıyor benim aşım. Bu bir avantaj sağlıyor ama burada hiç komplo teorisi değil yatsınmaması gereken ticari, politik, ekonomik savaşlar olduğu da hani bu da bir kaçınılmaz bir gerçek. Kesinlikle. Herhalde yani yatsınmayacak bir gerçek evet. Ayşegül. Evet. Sor bakalım. Eğer müzik arasına girecekseniz ben asıl sorumu... Yok yok atmak... sonunda dinleriz parçayı atladık. Tamam. Yok. Tamam. Yok yok devam edelim. O zaman devam edelim. Ben Mayda'yı şimdi... bir daha nereden bulacağım da soru soracağım. Bence de. Sormak istediğim soru aslında şu sona sakladığım soru. Buradaki konuşmada da gördüm. Bir bilim insanı, bir kadın projeye yürütücü olarak devam ediyor. Aslında başka bir sözle bir anlamda karar verici olarak devam ediyor. Ve karar verici olarak devam ettiğinde şimdi Selim Hocam kızacak bana ama erkeklerden çok görmediğimiz bir şeyi yaptı. Tek tek isimleri saydı ve paydaşlarına teşekkür etti. Aslında erkek liderliğinde bu kadar paydaşa teşekkür, bu kadar kendisini geriye alarak asıl işin paydaşlarla ve takım çalışmasıyla yapıldığını söylendiğini çok çok az görürüz. Biz tabii her erkek değil ama genelde bu bakış açısını görürüz. Bir bilim insanı kadın olarak bilim dünyasında olmak nasıl? Her yerde cam tavanlardan söz ediyoruz. Bilim dünyasında da var mı? Nasıl bir duygu bu? Onu sormak istedim. Biraz daha devam ederim belki bu soruya. Tabii. Şimdi şöyle aslında bilim dünyasına baktığınızda mesela kadın akademisyenler... Bizim ülkede oldukça sayı olarak kadın akademisyen sayısı yüksek. Bunun hani sevindirici bir tarafı var. Ama bir taraftan da şu yüzden erkekler daha para kazandıran işlere gitsin. İşte kadınlar akademisyen olsa o yeterince para kazandırmayan bir meslek. Belki bizim ülkedeki bu farklılık, kadın akademisyen sayısının fazlalığı bu ekonomik koşullar yüzünden böyle oldu. Eğer çok daha para veren bir alan olsaydı belki bu kadar kadın akademisyen hakkı tanımayabilirdi ülke bize diye düşünüyorum. Çünkü gelişmiş ülkelere de baktığınızda kadın akademisyen sayısı erkeklerden mutlaka daha düşüktü. Bunu şimdi önüne geçmeye çalışıyorlar. Yönetici olarak baktığınızda yine akademide parmakla sayılır kadar kadın yönetici var. Hep her yerde erkekleri görüyoruz. Ben çalışma hayatımda hep şöyle bir fark gördüm. Erkeklerle kadınlar arasında. Erkeklerin bakış açıları hayatlarında ilerlerken akademide de Benim çıkarım ne olacak? Ben nereye geleceğim? Hep böyle biraz daha ben şeklinde. Kadınlar ise aslında kendilerini ön planda değil de çevreme nasıl faydam olur? O yüzden belki hırslar açısından da farklılıklar olduğu için, ama sistem de öyle kurulmuş ki bir tane eşantiyon kadın yönetici bir yere koyuyorsunuz. Hani içtiyse vicdanınız rahat, tamam bu boşluğu kapatmış oldum, gerisi erkek. Oysa kadınların ana misyonları bulundukları ortamı daha yaşanabilir hale getirmek üzerine kurulu olduğu için kadın yöneticilerin daha fazla olması gerektiğini düşünüyorum. Artık bunu nasıl çözer bu ülke bilmiyorum. Hani İstanbul Sözleşmesi'nin de yürürlükten kaldırıldığı bir dönemden geçiyoruz. O çok büyük bir üzüntü hakikaten. Kadına yaşam hakkını bile bu ülkenin daha garanti edemediği bir ülkedeyiz. Ben çok üzüldüm bu sözleşmeden çıkılmasından dolayı. Biliyorsunuz bizim Feride Acar hocamız bu sözleşmenin çok önemli bir aktörüydü. ODTÜ'den bir hocamız. Bu ayrı bir üzüntü oldu. Ülkemiz için bir kazançtı çünkü. Tabii Maydan'ın Maydan'ın ODTÜ damarı tuttu şimdi ki tabii şimdi nereye geçti? Avşı'dan sağ ol Maydan için söylediklerin için sağlam damarın tuttu. Evet Ayşegül, programın sonuna yaklaşıyoruz. Son 5 dakika. Zor. Evet, bir yandan Mars'ta hayat arıyoruz. Bir yandan da kadınları dünyada yaşatmaya çalışıyoruz. Herhalde bu da bizim evet. ikilemimiz diye düşünüyorum. Ama tabii ki bir kadın bilim insanıyla bunları konuşuyor olmak büyük bir onur. Onu da vurgulamak istiyorum. İlk sorumuza geri dönersek, vaka sayıları çok artıyor. Aslında dünyada da dalgalanıyor, Türkiye'de de dalgalanıyor. Burada siz bir bilim insanı olarak nasıl görüyorsunuz? Bizi kurtaracak tek şey herhalde toplumsal aşılama değil mi? Farklı bir çözüm siz de görmüyorsunuz. Kesinlikle. Onu bahsetmeye çalışmıştım, aşı karşıtları. Aslında aşılar o kadar alıştığımız bir şey ki aşı olmadan hayat nasıl olur diye oturup düşünmek gerekiyor. Şimdi çiçek görmüyoruz, işte çocuk felci görmüyoruz. Bunların olduğu bir dünya olsaydı bir aşının ne kadar kıymetli olduğunu belki şu andaki aşı karşıtları daha iyi anlarlardı. Bir kuduz köpek ısırdı sizi. Yok ben aşı olmayacağım deme şansları var mıdır bu insanların? Yani yok ben kendi bağışıklık sistemim bunu atlatır. Ben hiçbir aşı karşıtının bunu kabul edeceğini düşünmüyorum. İş bu kadar ciddiyse. Covid durumunda da iş bu kadar ciddi. Bu aşılar hayat kurtarıyorlar. Özellikle bu yeni aşılar, mRNA aşıları ne kadar etkin olduklarını görüyoruz. İngiltere'deki vaka sayılarına baksanız şu anda İngiltere bildiğim kadarıyla ilk dozu işte 30 küsür milyon insan oldu. İkinci dozu da alan 6 milyon kişi ve şu andaki vaka sayılarına bakın. Son derece düşmüş durumda. Aynı şeyi İsrail'de görüyoruz. Amerika'da 4 bin küsür kişi günde ölürken şu anda da Amerika'da da sanırım yine 170 milyon civarında kişi aşılandı. Orada da vaka sayılarının düştüğünü görüyoruz. Yani boğularak ölmek var. Öyle bir olasılığınız var. Öbür tarafta da %100 hiçbir şey olmayacak kimse demiyor. Ama hasta olsanız bile çok hafif geçirebileceğiniz bir alternatif var. Ve ayrıca siz aşılandığınızda aşılanma fırsatı olmayacak kişilere de belki korumuş olacaksınız. Yani belli bir yüzde aşılanınca işte %70-80 diyelim ki aşılanamayacak olan belli hastalıkları yüzünden kişiler de bizim sayemizde korunmaya başlayacak. O herd immunity en sonunda oluşacaktır bu aşılarla. Tek çözümü aşı görüyorum. Ama o zamana kadar tabii yine mesafe, maske, dişimizi sıkacağız. Bu şekilde inşallah bu pandemiyi atlatacağız ama bu yüzyıl pandemiler yüzyılı olacak diye düşünüyorum. Bunu atlattığımızda 10 yıl sonra bir başka koronavirüsle yine karşılaşabiliriz. Çevreyle uyum içinde yaşamadığımız sürece, yarasalara çok büyük baskılar uyguladığımız sürece onların üstündeki stresten dolayı onlar belki başka türlü virüsler de saçacaklar. Yeni pandemiler çıkacak. Biraz da doğaya saygılı yaşamayı öğrenmemiz lazım diye düşünüyorum. Evet, Ayşegül bir şey söyleyeceksin değil mi? Evet, sosyal medyadan övgüler alıyoruz. Bir övgü yok ki. Sevgili Menat Kurtis, programımızın dinleyicisi, harika bir program oldu. Konuğunuza ve size sonsuz teşekkürler, saygılar demiş. Biz de Menat Hanım'a saygılarımızı iletiyoruz Sayın Menat Kurtis'e. Çok teşekkürler. Mayda, son soru, küçük bir soru. Varyantlar için ne düşünüyorsun? Varyantlar tabii evet oldukça ürkütücü. Yani burada düşünülen en sonunda biraz bu grip gibi varyantlarla yaşayarak varyantlara karşı belki yeni aşıların geliştirip her sene aşılanmamız gerekebilecek bir duruma doğru gidiş olabileceği düşünülüyor. Evet. Şu anda İngiltere varyantı ülkemizde yayılma hızı açısından oldukça etkili olduğu da görüyoruz. Yani vaka sayıları son derece artmış durumda. Bu varyantları hedefleyen, şu anda mesela normal virüse karşı gelişen bağışıklığın İngiliz varyantına karşı da koruyacağına dair bazı literatür bilgileri var ama Güney Afrika varyantına karşı koruyuculuk mRNA aşılarında bile düşüyor gibi gözüküyor. Ama hemen teknolojisinizi bu varyantlara karşı da uyarlayıp daha yenilenmiş aşılarla bunun üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. Peki. Çok teşekkürler Mayda. Benim başka sorum yok. Süremiz de dolmak üzere. Ayşegül, var mı sorun? Var ama teşekkür ederim. Ya Mayda, şunu itiraf edeyim. Hem İhsan'lar hem seninle yaptığımız programdan sonra gerçekten sizinle aynı camiada, aynı immünoloji grubunda olmak ve sizleri tanımak, sizlerin dostluğunu kazanmanın benim için ne kadar önemli olduğunun altını çizmek istiyorum. Gerçekten iyi ki varsınız. Çok teşekkürler ikinize de. Başarılar. Yolunuz açık olsun. Çok ne teşekkür. Bileyim. Umarım her şey yolunda gider. Çok çok teşekkür ediyorum ben de. Nazik davet ettiğiniz için bütün dinleyicilere de buradan saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Evet, son parça olarak Bob Dylan'la veda edelim size. Parçanın ismi Like a Rolling Stones. Bunu dinleyeceğiz ve herkese iyi hafta sonları diliyorum. Söz sende Ayşegül. Mayda, tekrar teşekkürler. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Güzel hafta sonları. Belki ikinci aşımızı Mayda Gürsel'in ekibinin aşısından oluruz. Peki, çok çok teşekkürler. Hadi kolay gelsin herkese. Sağ olun. Çok teşekkürler. Hoşça kalın. Sağ ol Mayda. Teşekkürler. Teşekkürler Mayda. Sağ ol. Hoşça kalın. Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur.